dostawca na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 grudnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. MSZ wezwał ambasadora Rosji. Powodem historyczne refleksje Władimira Putina. Zażalenie na areszt podejrzanych w sprawie katastrofy w Szczyrku. Trudne warunki do turystyki i zagrożenie lawinowe w Tatrach. Sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu przekazało ambasadorowi Rosji Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyrażone niedawno przez prezydenta Władimira Putina i przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina opinie o winie Polski za wybuch II wojny światowej nie mają historycznego uzasadnienia, powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Belsenk. Próba kwestionowania kolaboracji Związku Sowieckiego z Hitlerem w latach 1939-1941 jest po prostu kłamstwem. Wypowiedzi prezydenta Rosji polski MSZ uznał za zaprzepaszczenie dorobku Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna, którzy, jak czytamy w oświadczeniu resortu spraw zagranicznych, starali się szukać prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich. W Warszawie uczczono pamięć ofiar jednej z pierwszych masowych egzekucji na ziemiach polskich w czasie niemieckiej okupacji. W 80. rocznicę zbrodni w Wawrze mieszkańcy tej dzielnicy złożyli wieńce przed pomnikiem ofiar. Dla mieszkańców warszawskiego Wawra pamięć o ofiarach masowej egzekucji dokonanej przez Niemców 80 lat temu to patriotyczny obowiązek. Ocalał mój teść i są to wydarzenia, które bardzo głęboko wniknęły w naszą rodzinę, które właściwie towarzyszą nam do dzisiaj. Tu nie chodzi o martyrologię, chodzi o rzeczywistość dotknięcia rodzin, które przeżyły śmierć ludzi, którzy zostali wyciągnięci z domów. Dla Zbigniewa Zawadzkiego, który widział, jak hitlerowcy wyciągają z domów mężczyzn, historia sprzed 80 lat jest nadal bolesna. Zobaczyliśmy przez okna, jak Niemcy biegają i do sąsiadów walą, wyciągają ludzi. Usłyszeliśmy strzały z karabinów maszynowych. Ja tam poszedłem. To był niesamowicie straszny widok. Niemcy w odwecie za zabicie swoich dwóch żołnierzy skazali na rozstrzelanie 114 mężczyzn. 7 mimo odniesionych ran przeżyło egzekucję. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zażalenie na areszt podejrzanych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku przysłano do sądu w Bielsku-Białej. W katastrofie budowlanej 4 grudnia zginęło 8 osób. Informację o złożeniu zażalenia potwierdził Radiu Katowice sędzia Jarosław Sablik, rzecznik Bielskiego Sądu Okręgowego. Jak dodał, pozostałe dwa zażalenia mogły zostać przesłane pocztą, a o terminie ich złożenia decyduje data stempla pocztowego. Dopiero w przyszłym tygodniu okaże się, ile finalnie zażaleń na decyzję o aresztach wpłynęło. Kilka dni temu Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wobec dwóch podejrzanych zastosował 3-miesięczny areszt. To prezes firmy budowlanej, która zleciła dokonanie przewiertu, który fizycznie je wykonał. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia gazociągu, wybuchu gazu i zawalenia się domu. Drugi z pracowników, który tylko asystował, został aresztowany na miesiąc. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Trudne warunki na drogach. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w całym kraju. A policjanci kontynuują akcję Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie, mówi Jarosław Florczak ze stołecznej drogówki. Bardzo dużo nieoznakowanych radiowozów kierowane są w te newralgiczne dla ruchu drogowego miejsca i policjanci mają takie zadania, żeby eliminować z ruchu i dyscyplinować kierujących, którzy jeżdżą brawurowo, jeżdżą bardzo niebezpiecznie, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla innych uczestników ruchu drogowego. Policyjna akcja potrwa do jutrzejszego wieczora. Z kolei ratownicy ostrzegają, że w Tatrach są trudne warunki do turystyki. Wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi Jan Krzeptowski-Sobała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niski pułap chmur, opady oraz wiatr bardzo utrudniają poruszanie się w terenie i wymagają dobrej znajomości szlaku, orientacji. W wielu miejscach śnieg jest przewiany przez wiatr, tworzą się poduchy śnieżne, zaspy, które są miejscami potencjalnie bardzo niebezpiecznymi. Mimo intensywnych opadów śniegu, warunki dla narciarzy skiturowych są niekorzystne. Śnieg spadł na podłoże, które nie było zamarznięte, przysypał kosodrzewinę. W wielu miejscach to podłoże nie jest jeszcze ustabilizowane, więc trzeba poruszać się bardzo ostrożnie. W nocy kilkunastu ratowników z psem wyruszyło na pomoc 4 turystom, którzy utknęli w rejonie suchych czub kondrackich. Cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej w Iraku zginął w ataku rakietowym koło miasta Kirkuk na północy Iraku. Rannych jest też kilku żołnierzy i policjantów. Żadne ugrupowanie nie przyznało się na razie do ataku. Agencja Reutera zwraca jednak uwagę na niedobitki państwa islamskiego. To był serwis Trójki. Pora na sport. Adam Malecki. Żagle na początek. Jacht Comanche zwyciężył 75. jubileuszową edycję Sydney Hobart. Płynący pod banderą Australii jacht wygrał regatę po raz trzeci. Wciąż płynie Maserati, jacht klasy Volvo Open pod polską banderą, ale do mety pozostało już tylko kilka mil. Dowodzony przez Joannę Pajkowską jacht Rock Wave zajmuje 148 miejsce. W piłce ręcznej reprezentacja Polski rozpoczęła granie w turnieju towarzyskim Czterech Narodów. To etap przygotowań do Mistrzostw Europy. Na początku porażka z drugą kadrą Hiszpanii. 26-27. Są jednak pozytywy. Po słabym początku przyszła lepsza gra, przyznał Michał Olejniczak. Myślę, na pewno postawili trudne warunki. Nie wiem też, skąd na początku wynikały nasze błędy, no ale później goniliśmy i na koniec było gorąco, tak. Na pewno trener przekazał kilka mocnych słów, żebyśmy wzięli się do roboty, zaczęli wierzyć w to zwycięstwo. No i jak widać w drugiej połowie, to do nas przemówiło i zaczęliśmy grać mocniej. Dziś w Tarnowie kolejny mecz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Początek meczu o 19.45. Od 16.30 na tafle lodowiska w Tychach wjadą hokeiści GKS-u Jastrzębie i Unii Oświęcim, drużyn, które zmierzą się w finale Pucharu Polski. Szczególnie zaskoczyła postawa Unii, która pokonała gospodarzy turnieju GKS Tychy. Zaskoczeni byli też sami zawodnicy, przyznaje Jakub Wanacki. Na pewno jest euforia, nikt na nas tutaj nie stawia. Wiadomo, kto był faworytem, wiadomo, kto grał u siebie, przed jaką publicznością i z jakim zestawieniem. Zrobiliśmy niespodziankę, uważam, że zasłużenie. Niespodzianką zakończyło się także spotkanie 19. kolejki Premier League. Charakter pokazali piłkarze Wolverhampton. Wilki przegrywały z Manchesterem City 0-2, by ograć The Citizens 3-2. Wolverhampton awansowało na 5. miejsce w tabeli. Liderem jest Liverpool, który ma już przewagę 14 punktów nad City. Na odrobienie strat do czołówki liczą we Włoszech kibice AC Milan. We wspinaczce w górę tabeli ma pomóc Szwed Zlatan Ibrahimović, który wraca do Rossoneri, z którymi swego czasu zdobywał Scudetto. Teraz podpisał kontrakt do końca sezonu. Milan, którego zawodnikiem jest Krzysztof Piątek, zajmuje obecnie dalekie 11. miejsce ze Zlatanem. Ma być lepiej. Dobrze w Mistrzostwach Świata w szachach szybkich spisuje się Jan Krzysztof Duda. Polak po drugim dniu i 10 rundach zajmuje 3. miejsce. Prowadzi Mistrz Świata w odmianie klasycznej Norweg Magnus Carlsen. Na dzisiaj zaplanowano 5 ostatnich rund. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym wschodzie. Może przelotnie padać śnieg. Na termometrach minus 5 stopni na Podhalu, minus 2 na Mazurach i Kielecczyźnie, minus 1 na Śląsku, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 0 na Kujawach, Mazowszu i w Małopolsce, plus 2 na Pomorzu i w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czasem mam tak, że leżę sobie na mojej kanapie, strasznie się wtedy starzeję, wszystko mnie zaczyna boleć i życie przestaje mieć sens, ale wystarczy jeden telefon. Jestem szczęśliwa. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie tancerka, choreografka Krystyna Mazurówna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W wielkim teście produktów Aldi wszystkich owinął sobie wokół palca. Makaron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Teraz w

do czego ja namawiałam bardzo, że aktywnie będziemy szukali dla mamy pralki. Życzę powodzenia, tak jak powiedziałam, z tą pralką, spacery to może niekoniecznie, no ale jakoś Państwo na pewno sobie poradzą. No tak, święta za nami, przed nami Sylwester i Nowy Rok. Chciałam Państwa zapytać, czy są postanowienia. Ja przyznam się szczerze, że nie robię postanowień noworocznych nigdy. A Państwo mają noworoczną, silną wolę? Można do mnie napisać o tym katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No a ja za chwilkę odwdzięczę się radą odnośnie silnej woli właśnie. A teraz Beth Hart. Bad Woman Blues to Bad Heart. To trójka, nie 20 jeszcze, dopiero 19 minut po siódmej. O silnej woli będzie teraz, ponieważ bywa tak, że na początku zarzekamy się, tym razem na pewno nam się uda. Przejdziemy na dietę na przykład i schudniemy na przykład. Z czasem coraz częściej mówimy jednak zacznę od poniedziałku albo na przykład po Sylwestrze biorę się za siebie. Dlaczego tak trudno przychodzi nam wytrwać w postanowieniach? Co zrobić, żeby słabą, silną wolę wzmocnić? No i czy można na przykład rzeźbić ją jak mięśnie na siłowni? Do niedawna sądzono, że o sukcesie życiowym decyduje przede wszystkim inteligencja. Współcześni psychologowie często podkreślają jednak, że wytrwałość i umiejętność panowania nad swoimi reakcjami również decydują w dużej mierze o tym, czy nasze życie będzie udane. I właśnie tu pojawia się silna wola. Możemy ją zdefiniować jako taką wytrwałość dążenia do celu. Mariusz Jaworski, doktor nauk o zdrowiu. Czyli na ile jestem w stanie określić cel i go zrealizować, nie przestać, na przykład kiedy pojawi się coś niespodziewanego. Zasoby silnej woli są ograniczone. Wola i związana z nią samokontrola działają jak mięsień i podobnie jak mięsień się męczą. Zasoby woli podlegają też wahaniom w ciągu dnia. Rankiem ludzie zaczynają dzień pełni energii, ale w miarę jego upływu, zwłaszcza jeśli jest pełen stresujących wydarzeń, ich siły się wyczerpują. Dlatego warto uważać wieczorem, bo wtedy wola słabnie. W moim przypadku to w ogóle nie działa. To jest motywacja na jeden dzień i później jest od początku znowu to samo. Zrzuciłam 20 kilo. Wow, jak to się robi? Dieta i motywacja, żeby zdrowie było. Są jednak takie dni, gdzie się chciałoby poleżeć w tym łóżku trochę dłużej, nic nie robić i tak dalej, no ale jednak trzeba mieć tą wolę, bo inaczej się niczego nie osiągnie. Ponieważ mamy ograniczone zasoby woli, nie powinniśmy kontrolować wszystkiego wokół, a raczej dać sobie prawo do popełniania błędów i skupić się na priorytetach. Pewne sprawy, te mniej ważne, możemy odłożyć na potem, a inne po prostu odpuścić. To, co jest związane z utrzymywaniem silnej woli, to jest umiejętność wizualizowania sobie tego, na czym nam zależy. Maciej Frasunkiewicz, psycholog społeczny. Takie umiejętności wglądu w przyszłość, w to, w jakim ja będę w stanie, kim będę lub co będę posiadał, jeżeli utrzymam się konsekwentnie w decyzji, którą podjąłem. Uleganie pokusom to żadna metoda. Spełnianie każdej zachcianki sprawia, że silna wola staje się słaba. Z drugiej strony badania wskazują, że ćwiczenie silnej woli rzeczywiście ją wzmacnia, a ci, którzy to robią, szybciej i sprawniej radzą sobie z problemami. Przykład. Mark Murraven z University at Albany wykazał, że palacze, którzy wzmocnili samokontrolę dzięki ćwiczeniom siły uchwytu i powstrzymywaniu się od jedzenia słodkich przekąsek, mieli większe szanse na rzucenie palenia. Często jest tak, że osoby, które palą papierosy, mówią, że mają problem w tym, żeby rzucić lub jakąkolwiek inną używkę, bo nie mają odpowiednio silnej woli. Jednocześnie te osoby podejmują decyzję, że będą palić. To jest ich wola. Jeśli chcemy jednocześnie rzucić palenie, schudnąć i zacząć uprawiać poranną gimnastykę, to mamy małe szanse, żeby cokolwiek zmienić. Dzieje się tak, gdyż dochodzi do przeciążenia naszej woli. W takiej sytuacji, koncentrując się tylko na jednym i to najlepiej realnym postanowieniu, możemy faktycznie osiągnąć swój cel. Warto przy tym zadać sobie jedno ważne pytanie. Jaka jest moja rzeczywistość tu i teraz? Co ja mogę zrobić? Jak zacznę zastanawiać się nad przeszłością, to ja nic nie jestem w stanie zrobić. Jak zacznę się zastanawiać nad przyszłością, jest tyle opcji możliwych do zrealizowania, też wycofam się. Natomiast co ja mogę zrobić tu i teraz? No i oczywiście mój cel musi być realny. Niektórzy psychologowie radzą stosowanie pewnych prostych technik, które mogą nam pomóc w stopniowym umocnieniu samokontroli. U osób trzymających się regularnych, prostych, serwowanych sobie poleceń typu nie garb się, nie przeklinaj, rezerwy silnej woli wyczerpują się wolniej. Można więc domniemywać, że sukces w takich drobnych kwestiach otwiera furtkę do dalszych, poważniejszych zmian w życiu. Aktualnie mówimy o czymś takim jak pokaż ludziom, czego im brakuje, a oni będą chcieli to. Aktualnie mówimy pacjentowi, co możesz zyskać, zmieniając swoje życie, zmieniając swoje zachowania, na przykład żywieniowe, co mają inni. To jest jeden z lepszych motywów do podjęcia jakichkolwiek działań. Niektórzy badacze mówią też, że istnieją ćwiczenia mające wzmocnić panowanie nad sobą. Na przykład wykonywanie różnych czynności ręką niedominującą, czyli u osoby praworęcznej lewą, a u leworęcznej prawą. Można też droczyć się ze sobą na inne sposoby. Zamiast windy wybierzmy schody. A kiedy wracamy do domu komunikacją miejską, nie siadajmy, nawet jeśli są wolne miejsca. Siedzieliśmy w końcu cały dzień w pracy. No tak, ale podobno te pokłady silnej woli są ograniczone, no to ja już nie wiem. Silna wola to nie tylko środek obronny, pomaga również w osiąganiu sukcesów. Ci z nas, którzy mają silną wolę, szybciej radzą sobie z pokonywaniem pokus i kryzysów, dzięki czemu, i to ważne, mają czas na to, co tak naprawdę najważniejsze. Informacje o silnej woli i porady na nowy rok zebrał Kuba Jamrozek. Silna wola jak mięsień. Mnie to się bardzo spodobało, ale proszę jej zatem nie przeciążać. So

Stevie Wonder. Mam wrażenie, że trochę jaśniej się zrobiło, chociaż dzień nad Myśliwiecką naprawdę bardzo, bardzo, bardzo powoli się budzi, ale ja robię co mogę, zaręczam. Life is a secret maze, just trying to find our way. From side to side, we're just pushing till the game is through. Yeah. Hoping we don't slip off when it feels like we've had enough. Reach for the moon and maybe we might catch some stars. Oh, yeah. Sometimes we can't. Sometimes we can't say nothing. Sometimes there ain't no running away. Hey. So when the rain falls down, for the sun comes out, we're evergreen. Yeah, we're evergreen. And though the wind will blow, I believe we know we're evergreen. Whoa, whoa, yeah. Once bitten, twice a shy. Sometimes we're not eye to eye, but you don't find this kind of loving every day. No. So leave the past at the door, 'cause that don't exist no more. All I need to know is that you're right there on my side. To Trójka, 22 minuty do 8. Na zdrowie. Dziś będzie o tym, jak po tych wszystkich świątecznych pysznościach znów czuć się dobrze we własnej skórze. Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała o to Michała Wrzoska, dietetyka klinicznego, autora książki Projekt Zdrowie. Jeżeli jesteśmy już po świętach i chcemy zadbać o siebie w dobry sposób, to nie powinniśmy popadać ze skrajności w skrajność. Czyli jeżeli przez ostatnie 3 dni jedliśmy bardzo dużo, to nie znaczy, że teraz musimy się głodzić. To w ten sposób nie działa i tylko i wyłącznie powoduje złe relacje z jedzeniem i zaburzenia odżywiania. Mamy zaraz przed sobą również Sylwester, mamy nowy rok. czyli również dni, w które prawdopodobnie nie będziemy odżywiali się idealnie. Ale jeżeli my dbamy przez 360 dni w roku o swoją dietę, odpuszczamy sobie tylko i wyłącznie te dobre nawyki w kilka dni świątecznych, to naprawdę nie popsuje to naszych dobrych efektów. Powinniśmy zadbać o to, jak jemy przez cały rok, a nie skupiać się na tym, żeby bardzo pilnować restrykcyjnej diety w tym okresie świąteczno-noworocznym. Każdego dnia stajemy przed licznymi wyborami żywieniowymi. Jeśli jesteśmy u kogoś w gościach albo otwieramy swoją lodówkę po świętach, zawsze możemy dokonać lepszego bądź gorszego wyboru. I dobre nawyki, zdrowa dieta polega na tym, żeby starać się zawsze wybrać możliwie najlepszą opcję. Więc jeżeli mamy do wyboru dania o różnej jakości i różnej ilości kalorii i różnym składzie, starajmy się po prostu zawsze dokonać najlepszego możliwego wyboru, czyli wybrać danie, które nie będzie wcale ociekało tłuszczem, które nie będzie zawierało bardzo dużej ilości cukrów dodanych, takie, które będzie zawierało dużą ilość warzyw, dużą ilość owoców. Dzięki temu ta ilość kalorii w takim posiłku, ze względu na to, że warzywa i owoce są bardzo niskoenergetycznymi produktami, będzie o wiele mniejsza, a jednocześnie nie doprowadzi to właśnie do zbędnych kilogramów. Wszelkiego rodzaju na pewno ryby, w szczególności te niesmażone, czyli na przykład ryba gotowana w galarecie, to będzie zdecydowanie produkt, który będzie i dla nas bardzo odżywczy, będzie dostarczał dla nas kwasów omega-3, czyli przede wszystkim EPA i DHA, a jednocześnie przez to, że jest to ryba niesmażona, tylko gotowana i w galarecie, będzie miała niską ilość kilokalorii. Jeżeli dodamy jeszcze do tej galarety różnego rodzaju warzyw, będzie to dodatkowa porcja błonnika, czyli samo zdrowie. Warto też na pewno sięgać po różnego rodzaju zupy. Tego rodzaju posiłki też najczęściej zawierają niską ilość kilokalorii. Warzywa ponownie są źródłem dla nas błonnika i takie danie będzie o wiele lepszym wyborem niż kończenie wszelkiego rodzaju ciast. Bardzo ważne jest to, żebyśmy po świętach wrócili po prostu do swojej normalnej, zdrowej diety, czyli przestali pić wszelkie ewentualne napoje z kaloriami, alkohol, wrócili do picia wody, przestali jeść te produkty bardziej smażone i przetworzone, a wrócili do swojej normalnej, zdrowej diety. Wszystko zróbmy krok po kroku. To nie jest tak, że teraz 28 grudnia nie możemy już zjeść nic niezdrowego. Musimy tylko i wyłącznie pamiętać o tym, że nasze efekty, nasza sylwetka, nasze zdrowie to jest wynik tego, co robimy przez 90% czasu. Jeżeli teraz przez te kilka dni świątecznych jedliśmy gorzej, nic się nie stało, spokojnie, ja mam takie powiedzenie, zjadłaś ciasto, w porządku, mam nadzieję, że ci smakowało, a teraz wróć do swojej normalnej, zdrowej diety, bo dzięki temu właśnie zadbasz o swoje zdrowie i dobrą sylwetkę. Tylko ja bym nie chciała, żeby wyszło tak, że ta dieta świąteczna to ona jest niezdrowa, bo nie zawsze. Taki na przykład, o którym oczywiście wspominał pan Michał Wrzosek, dietetyk, że karb w galarecie jest bardzo zdrowy, no to jest właśnie część świątecznej diety. To taka tylko moja maleńka tutaj dopowiastka. Jeszcze spodobały mi się bardzo relacje z jedzeniem. A jak tam państwa relacje z jedzeniem? Można napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Moje relacje są bliskie. Serdeczne, powiedziałabym nawet. Na zdrowie i Agnieszka Furtak-Bilnik wracają za tydzień. Call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't get an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stop there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, nobody really knows what it means. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. The whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Prince Harry, tak nazywa się ta piosenka, zaśpiewała Agata Karczewska. Tu Trójka, 16 minut przed ósmą, Beatlesi. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. To Trójka, 12 minut przed ósmą. Teraz Gabriela Darmetko i kolejna naukowa zagadka. Dziś z mikrofonem wśród zwierząt. Struś to największy z żyjących na ziemi ptaków. Dzięki niemu powstał nawet związek frazeologiczny mówiący o chowaniu głowy w piasek, czyli uciekaniu przed odpowiedzialnością. Ale czy ktoś kiedyś widział strusia, który chowa głowę w piasek? Większość ludzi wierzy w to, że struś zachowuje się tak, kiedy staje w obliczu zagrożenia. A jaka jest prawda? Prawdy sprawdzone. Ten pogląd pochodzi od zachowania faktycznie, które obserwuje się u młodych strusi, które się kładą z wyciągniętymi szyjami, leżą nieruchomo. Profesor Tadeusz Kaleta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Nie jest to prawda, że zakopują głowę. Nie ma takiego zachowania. Gdyby struś naprawdę chciał zakopać głowę w piasku, mogłoby się to dla niego źle skończyć. Co prawda struś ma pewną ochronę przed piaskiem, jako zwierzę żyjące na takich terenach suchych, ma rzęsy, ma kończyny odpowiednio ukształtowane i tak dalej. Struś pobiera te skąpiele piaskowe, tak jak wiele ptaków, na przykład nasza kura domowa też pobiera na podwórku kąpiel piaskową, tak, żeby oczyścić się z pasożytów. Natomiast zakopywanie, wsadzanie głowy gdzieś głęboko w piasek, no to by było zdecydowanie szkodliwe. Jeden z najsłynniejszych strusi, struś pędzi wiatr, znany z kreskówkowej serii Szalone Melodie, kiedy się bał, uciekał. Nie chował głowy w piasek. Zawsze mówię studentom, że są zwierzęta, które mają małą głowę i duża głowa byłaby dla nich obciążeniem. I takim zwierzęciem jest struś właśnie, który jest znakomicie ukształtowany pod względem anatomii, fizjologii, również ukształtowany do tego, żeby właśnie biec bardzo szybko i wytrzymale. Także zdrowe zwierzę to praktycznie jest nieosiągalne dla drapieżników. Jeżeli zobaczy drapieżnika wcześniej, no to potrafi bardzo szybko i wytrzymale uciekać. I bardzo dobrze, uciekaj strusie. Ktoś cię chce zjeść, to uciekać należy. Gabriela Darmetko i Prawdy Sprawdzone wracają za tydzień.